Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Lekad câet rasûlü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahu sallî alâ. Sallu ala şefii'i dünubina Muhammed, Allahum salli ala sallam. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sallam. Eûzu billahi s-semî'i l-alîmi mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzu bike min hemezâti şeyâtîn ve eûzu bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. الفصل الثالث فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة. Kazı Yaz Hazretleri 3. fasılda, bu tabi şeyi kaçırdık artık, neyin 3'ü neyin 5'i, o bab içinde bab içinde fasıl, fasıl içinde fasıl, işte en baştan demiştik bunları da şimdi artık sırasıyla o onları açıyor. Bu ne hakkında olacak? Fîmâ verade varid olan ayetler hakkında. Ne hususta? Fî hıtâbihi. Allah-u Teâlâ'nın hıtâbı. Kime iyyâhu? Habibine sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl varid oldu bu hıtaplar? Mevridel mülatafeti, bir iltifat ve latife, vel meberrati, dostluk, açıklama sadedinde varid oldu. Yani Allah-u Teala Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'inde, bazı ayet-i kerimelerinde Habibine sallallahu aleyhi ve sellem sitem eder gibi görülen ayetler buyuruyor. Bunlardan da çoğu aldanmıştır. Çokları da edepsizliğini ortaya koymuştur. Bunlar imtihan olmuştur. Mevla bizi kazananlardan eylesin. Bu ayetlere şimdi misaller verecek. Bunlar aslında diyor Allah-u Teala'nın Habibine bir kızması değil haşa. Bir efendim latifesidir, dostluğudur, dostluk göstergesidir, hoşlukla muamelesidir. Fakat bunu bazı kalbinde maraz olan, zeyh olan, eğiklik, yamukluk olan, hastalık olanlar ne anlıyor? Bak peygamberin de hatası var, bak peygambere de Allah ne diyor şeklinde mana veriyorlar. Bunlar edepsiz insanlardır, bunlar mahrum olan insanlardır. Biz o mahrumlardan olmamak için Şifa Şerif dersinden şifalanıyoruz. Bu derse niye geliyoruz? Allah kalbimizdeki hastalıklara da şifa versin. Bedenimizdeki dertlere de deva versin. Allah maddi manevi hastalıklarımızı tedavi ederek buradan çıkarsın bizi. Allah bu derslerden ayırmasın. Amin. Şimdi mevzuya giriyoruz. Şimdi ikindi akşam araları kısaldı. Bir ara bolluk vardı. 2 saate kadar konuşuyordum. Şimdi kısaldı. Onun için ona riayet edeceğiz. 1 saat üzere devam edebiliriz. İnşallah. Daha da kısalırsa o başka, bakalım ileride ne olur. Biraz da hastalıklar var. Onları da bir atlatalım inşallah. Minzalike bunlardan biri Kavlihu Teala, Allah-u Teala'nın şu ayetine dikkat edelim şimdi. Bunu doğru anlayalım. Bir ayeti anlayacağız şimdi. Çok doğru anlamamız lazım. Yoksa bizi sapıtırlar. Ne buyurdu Allah-u Teala? Afallahu ank lime edinte lehu. Evet. Afallahu ank, Habibim Allah seni affetsin diye başladı şimdi. Lime edinte lehu, sen onlara niçin izin verdin? Evet. Tevbe suresi 43. ayet-i kerimesi ne hakkındadır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den münafıklar Tebuk seferine gelmemek için izin istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tamam kalın dedi. Şimdi Mevla da bunun üzerine buyurdu ki Allah seni affetsin. Niye izin verdin onlara? Şimdi buradan efendim tutturanlar işte Zemahşeri gibi Allah ne diyeceğiz? Koca müfessir. Fakat Mutezile mezhebi işte. Bu ehl-i sünnet olmadığın zaman sıkıntı var. Mutezile mezhebi baş müfessirlerden bu kadar hizmet etti tefsire, bu kadar şeyleri var. Sonunda bir tevbe ettiğine dair rivayetler var. İnşallah etmiştir. Biz onu tutmak istiyoruz çünkü çok istifade etti tefsir ilmi ondan. Büyük adam Zemahşeri. Fakat buraya gidip mana verirken ne kötü yaptın, çok yanlış yaptın, böyle tefsir yapıyor yani. Yani şimdi Allah-u Teala burada Allah seni affetsin, niye onlara izin verdin derken bunu mu demek istiyor yani? Ne kötü yaptın da, böyle yapmamalıydın da falan. Bunları şimdi anlayacağız. Ayet-i Kerime'nin devamı bir defa. Hatta yetebeyyene lekellezine sadekû, sen doğruları anlamadan, kim doğru izin istiyor, mazereti var, hakikaten meşru mazereti var, hastadır, sökerdir, parası yok, atı yok, gelemeyecek. Bunlar meydana çıkana kadar, وَتَعْلَمَ الْكَادِبِينَ, kim yalan söylüyor, yani hiçbir mazereti yokken uyduruyor, kaytarmaya çalışıyor, bunları anlamadan, dinlemeden, baştan hemen niye izin verdin diyor şimdi ayet. Bunun üzerine burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir günah mı sadır oldu ki haşa Allah ona seni affettim buyuruyor. Şimdi bu Efendimiz bir günah yaptı da Allah onu affetti manasında alınamaz. Şimdi bu ilahiyatçıların çoğu buradan ne anlıyorlar? Bak Allah onu affettiğine göre affedilecek iş yaptı. Ne demek suç yaptı? Ne demek günah yaptı diyorlar. Yanlış konuşuyorlar. Asla affı mucip bir durum yoktur. Burada bir iltifat vardır, bir naz vardır, bir sitem vardır. Bu sitem de nazlı sitem yani nazdan dolayı. Ve lakin şimdi biz meseleyi doğru anlayalım. Allah seni affetsin derken bunun manası nedir? Mesela Mustafa İslamoğlu o manaları itiraz ettiği manalardan. Ya Allah seni affetsin ne diyor? Kalkıyor Allah sana afiyet versin diye mana veriyorlar. Bu kadar da olur mu diyor Kur'an'ı saptırmak. Halbuki onu Semerkandi Hazretleri gibi koca müçtehit Hanefi mezhebinde Ebu'l-Leysi Semerkandi veriyor. Bir müfessirler veriyor. Çünkü burada Arap lügatını, edebiyatını, üslubunu, usulünü ve kralların konuşma şekillerini. Çünkü Allah-u Teala ifadelerinde hep hükümdarların ifadelerini kullanıyor. Mesela biz. Hani mesela hiç ben dediği yer çok az hep biz. Yani bu şimdi nedir? Yönetimdekiler biz diye konuşur mesela. Allah-u Teala her şeyi yaratan yönetendir. Yani burada bir ilim azlığı var ya da kötü maksatlar var. Çünkü neden? Evvela şunu konuşalım. Burada bir suç var mıdır? Yoktur diyoruz biz ehl-i sünnet. Yoktur diyoruz. Delilimiz nedir? Onlar affettiği sözünden gidiyorlar, suç var. Biz de diyoruz ki bu demek değil. Peki delilimiz nedir? Delilimiz yine ayetlerin kendisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara izin verip de siz kalın buyurmakla isabet etti mi etmedi mi? İsabet etti. E Allah affettim seni diyor. Niye izin verdin diyor. O bir iltifattır. Sen ne biliyorsun bunu? Ben şuradan biliyorum bunu. Allah-u Teala Habibine evvelce ne buyurdu? فَاِذَسْتَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَئْنِهِمْ فَذَلِّ مَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ Bu Nur suresidir. Bir defa Allah Teala ona kesin bir yetki vermiş. Harbe gideceğin zaman sana gelip izin isteyenler olursa istediğine izin verebilirsin. Bir defa bu ayete baktığın zaman da istediğine izin verme hakkını Kur'an vermiş ona. Allah verdiğini caymaz. Bozmaz. Bozarsa da ayet lazım. Şimdi genel manada Efendimiz'e mukayyerlik verilmiş mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek mukayyerlik? İstediğine izin verebilir. Bu Nur suresindedir. Son sayfası. Şimdi o başka bir ayet. Onu bıraktık. Peki serbest olduğu bir işte serbestlik hakkını kullandığı zaman suç olur mu? Gelelim öbür noktaya. Ayetlerin devamında buyuruyor ki Estağfirullah, ileriki ayetlerinde. لَوْ غَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَعَدُوكُمْ اِلَّا خَوَالًا وَلَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ وَف۪يكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِمِينَ Habibim, sen onlara izin vermeseydin de, onlar gelseler de sizin aranızda, harbe Tebuk seferine o münafıklar da çıksalardı, ancak sizin fesadınızı, bozgunluğunuzu artırırlardı. Ve aranıza fitne sokarlardı, milleti birbirine karıştırırlardı, içinizden de onlara kulak veren olup fitnelenen olurdu. Allah o zalimleri bilmez mi diyor? لَقَدْ اِبْتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْاُمُورُ Bundan evvel de senin hakkında ne fitneler karıştırdılar, ortalığı değiştirdiler. E şimdi ne anlaşılıyor burada? Sen bunlara izin vermeseydin de bir kısmı gelseydi, gelseydi ne olurdu? Büyük fitne çıkartacaklardı. Orduyu karıştıracaklardı diyor. Münafık çünkü. Ona bir laf, ona bir laf, ona bir ümitsizlik, ona efendim yolda kırılacağız, öbürü orada düşman kuvvetli, ya mahvolduk geri dönsek mi acaba? Uhud'dan ne yaptılar? 300 kişiyi geri döndürdüler Uhud'dan. Mesela. E burada da kim bilir sahabe, velev ki 313 kişi Bedir'e giden aslanlardan bir tane münafık var mıydı Bedir'de? Yok. Ve çok az bir şehit verildi. 14 şehitle beraber 70 gavur gebertilip, 70 gavur esir edilip İslam orada parladı mesela. Münafık olduğu zaman mesela Uhud'da ne oldu? Bak sıkıntı oldu çünkü yola çıkıyorlar, yarı yoldan döndürülüyor. Döndürüyorlar birbirlerini. Onların mesela 100, 200, 300 kişinin dönmesi öbürlerinin kuvve-i manevesini bozuyor. Yani güç kırılıyor. Bundan dolayı şimdi seni affettiğimde bir suç var mıydı da affetmiş? Yok, niye? Zaten altında diyor ki, zaten gelselerdi de yapacakları fitne fesat idi. Demek ki gelmelerinden size fayda yoktu, zarar vardı. O zaman gelmemelerinde ne oldu? İsabet oldu. Onlara izin verip de gelme diyen de sensin. Yani burada çok ince bir mana var. Allah-u Teala, hatta efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ne mal olduğunu biliyor muydu? Biliyordu. Kimin münafık olduğunu biliyordu ama akrabası var, ailesi var, kiminin çocuğu iyi Müslüman, kiminin anası babası iyi Müslüman, rezil etmeden senelerce sabretti. Sonra Allah Teala ilan etti, hutbede çıkıp ilan etti, kum ya filan fe inneke münafık, kalk ey filan çık camiden, cuma günü çıkarttı sen münafıksın diye, 35 kişinin ismini saydı. Ama o zamana kadar sabır, sabır, sabır, sabır, çünkü sosyal bir durum yani. Aileleri var, Müslümanlar var. Kiminin oğlu büyük sahabi, kiminin babası büyük sahabi, kiminin dayısı. Yani onların kırılmaması meselesi var. Bunlara da belki dönerler, tövbe ederler diye bir müsamaha yapılmıştır. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh kaç defa kılıcı çekmiştir. Ya bunların kafasını, Übey ibn-i Selül, baş münafık, bunların kafasını vurmak için çok teşebbüsler. Çünkü yaptıkları hareketlerden yani Uhud'da bir laf ettiler, geri dönüyorlar. Hazreti Ömer buna nasıl tahammül edecek yani? Münafıklığı açığa çıkartıyor. Ama yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapmıyordu. Çünkü yerleşmesi lazım, İslam'ın güçlenmesi lazım. Bir de sabır son payına kadar kullanılması lazım diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıcı çekince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? La ya Ömer! Ey Ömer yapma! Ya Resulallah bunlar münafıktır. Sen de biliyorsun, biz de biliyoruz. يَتَحَدَّثُ النَّاسِ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَيَقْتُلَ اَصْحَابَهُ O zaman insanlar dedi, şöyle konuşurlar, her tarafa yayılır ki bu Muhammed adamlarını öldürüyor. Şimdi millet bunların münafık yavur olduğunu anlamaz, uzaktan bu kadar kabileler var. Millet daha İslam'a yeni ısınıyor. Bütün Arap kabileleri yavaş yavaş mümin oluyor. E şimdi uzaklara haber giderse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yanındaki efendim adamlarından 30 kişiyi öldürmüş, 300 kişiyi öldürmüş. Tamam bunlar münafık ama yani bunun izahı zor olur şimdi. Demesin millet ki ben adamlarımı öldürüyorum. Yani bunlar madem adam camiye geliyor. İşte sabah namazıyla yatsı namazında fire veriyor. Zaten münafık olduklarının alametlerinden biri de o. Bazı alamette yalan konuşmaları var, söz bozmaları var işte vesaire. Bu alametlerden belli oluyor. Bazen aşırı bir Efendimiz'e hakaretvari konuşmalar var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Var. Hazreti Ömer bunu anlamıyor mu? Ama Efendimiz müsaade ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için şimdi bu ayeti izahını yapacak Kazı Yazan Hazretleri. Ben size baştan bir şeyler anlattım ki altyapınız olsun. şimdi konuşulacak şeyleri kolay anlayın diye. Direktman anlatsam, ibareye mana versem anlamanız zor olur. Kâle Ebu Muhammed Mekkiyün. Ebu Muhammed el Mekki büyüklerden bu zat beyan ediyor. Ne oluyor orada? Şeyden ha, mihraptan oluyor. Ben bilmiyorum. Kıyle denilmiştir ki hadef titahu kelamin. Bu afallahu anki bir söz başlatmaktır. Allah Teala iptida kelam buyuruyor. Habibine hitap vaktinde bir yeni söz açıyor. Yani bu günahım vardı affettim demek değil. Ya ne demek diyor bu Ebu Muhammed-i Mekki. Büyük müfessir bunlar. Çok eski alimler bunlar. Bu şu makamdadır. Bir menzileti. Aslahakallahu ve azzekallahu. Arapların adetlerinde var. Mesela Allah senin iyiliğini versin. Türkçede de yok mu? Şimdi Allah senin iyiliğini versin deyince bu adama sen kızdın mı anlaşılıyor? Allah iyiliğini versin. Niye böyle yaptın ya falan? Ya bu kızmak demek değil. Ya sen suç yetiştirdin de demek değil. Aslahakallah. Allah seni ıslah etsin ne demek? Bir de bizim millet bu ıslah etsini de Türkçe'de şey kullanıyor. Bozuk adamsın da düzeltsin manasında kullanıyor. Arapça'da o manada değil. Arapça'da da tabii iyiliğini versin manasına. Yerine göre mana değişir. Adamına göre değişir. Azzekallah. Allah seni aziz etsin. İşte değerli kılsın. Buyurmaz mısın? Bize şeref vermez misin? Mesela. Yani melikler, hükümdarlar, padişahlar, sultanlar bir mevzu başlatacakları zaman, bir konu anlatacakları zaman bunun evvelinde dua ve sena. Yani ne demek? Böyle bir dua ve övgü ile başlarlar. Bunlar adeti budur. Bu Mevla da bu adet üzere, olan anladığı adet üzere hitap ediyor. O zamanki adet üzere. Yani Allah seni affetsin. Ne demek? Allah seni aziz etsin. Allah sana değer versin. Allah kıymetini artırsın. Bir dua yapıyor ona. Öyle başlıyor. Şimdi mesela bir hadis-i şerif var. Onu da anlarsan burayı da anlarsın. Yusuf Aleyhisselam hakkında. Yusuf Aleyhisselam hapiste ne kadar kaldı? 12 sene. Bu 12 sene sonunda hapisten çıkmasına sebep ne oldu? İki kişi geldi. Rüya gördü hapiste arkadaşları. İşte birisi dedi ki ben efendim görüyorum başımın üstünde inni yarani ahmilu fevka ra'si hubzen başımın üstünde ekmek taşıyorum. Tekulut tayrumunu kuş ondan yiyor başımın üstündeki ekmekten. Ondan sonra öbürü dedi efendim inni yarani asuru hamra efendim ben şarap sıkıyorum yani üzüm sıkıyorum şarap yapıyorum böyle gördüm dedi. O da onlara evvela bir tabir istediler. Nebbi nebbi tevili. Bize bu rüyaların tevilini anlatır mısın? İnna nerake minel muhsinin. Biz seni iyi adamlardan görüyoruz dediler. Çünkü hapis arkadaşlarıdır. Yusuf Aleyhisselam o zaman nübüvvet öncesi. Fakat tabii peygamberlerin eski halleri, yeni halleri. Hep ibadet üzere, güzel ahlak üzeredirler. O da onlara işte dedi... Evvela dedi size bir vaaz edeyim. Bunun tevilini yapmadan önce işte benim babalarımın, atalarımın dini İslam. Allah'a ortak koşmayacaksınız. İşte Allah'a ortak koşan iflah olmaz. Ve işte anlattı bir iman tebliğatı yaptı. Ondan sonra da rüyalarınızı tevile geçelim buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'de bu beyan edilen uzun bir kıssadır. Efendim, ne dedi ona bir tanesine? Sen dedi efendim, idam edileceksin. Bir tanesi de dedi ki sen saraya, buradan hapisten çıkarılacaksın. Saraya kabul edileceksin. Sarayda kralın sakisi olacaksın. Yani ona şarap sunan en yakın vazifelilerden olacaksın. Bu bir mertebedir. Hizmetçiliktir ama padişaha hizmetçilik mertebedir. Öbürü ne dedi? وَمَّلَاهَرُ فَيُسْلَبُوا فَتَيْقُلُوا تَيْرُمِينَ sen de dedi asılacaksın, idam edileceksin. Çok zor bir şey yani. Tabiri söyledi, doğru. Doğruyu söylemek zorunda. Asılacaksın. Siz de öyle sakın Yusuf Aleyhisselam gibi kendinizi zannedip size rüya anlatana hemen asıp kesmeyin ha. Ayıp olur sonra. Senin Yusuf Aleyhisselam gibi tabir ilmin var mı? Yok. Ondan sonra Bu rüyadan anlaşıldığına göre sen sakat kalacaksın. Böyle tabir yapılır ya. İyi tabire yorum. Ama ben kötü anladım. Kötü anladın, seni ayet değil, hadis değil. Ne anladıysan anladın. İyiye yorun. Böyle şeyler yapmayın. Yusuf Aleyhisselam yerine kendinizi koyaraktan falan. Ben tabirciyim, çok iyi anlarım falan. E kendi başına ne geleceğinden haberin yok. Biz öyle yapamayız. Bu yani bize örnek olmasın öyle. Doğru konuşacağım, ben böyle anladım falan. Öyle doğruluk olmaz. Sen kaybı bilmiyorsun ki. Yusuf Aleyhisselam'a bu ilim verilmişti. Sana bu ilim verildi mi ki? Feyusla bu asılacak. Bak, kuş başından yiyecek. Çünkü asıldı. Çok idamda, dar ağacında kalırsa ne olur? Kuşlar gelir kafasında efendim oyarlar. Kulda elemrul edifi testefti. Yani işte bana sorduğunuz tabirlerde böylece yani en azından onlara vaaz etti ki imanınızı kurtarın. Hani bu da asılacak ya. Bari iman etsin de Müslüman gitsin. Hani cenneti kazansın. Hapis arkadaşı ona bir iyilik yapıyor yani. Tebliğatını yaptı. Ondan sonra bu meseleden sonra onlar padişahın sakinliğini yapacak olanın işine geldi. Hoşuna gitti. Öbürünün hoşuna gitmedi bu tabir. Ya ben zaten böyle bir rüya görmemiştim dedi. Öyle bir şey. Sana dedi laf olsun diye anlattım dedi falan. Dedi görsen de görmesen de senin başına bu gelecek dedi. Senin işin verildi dedi. Kulluya. Hükmün verildi. Peygamberle alay edilir mi yani? O peygamber olduğunu belki bilmiyorlar ama böyle şey de yapmamak lazım. İşine gelmeyince de kıvırmamak lazım. Ondan sonra o asıldı. Bu kralın hizmetçiliğine çıktı falan falan falan. Sonra ne oldu? Kral bir rüya gördü. Ne rüyası gördü? Efendim? İnni yara seb'a bekaratin simanin, yedi tane tavlı inek, şişman inek, ye'kulûne seb'un icaf, yedi tane zayıf inek, cılız inek bu şişman inekleri yiyor. Acayip bir rüya. Gavurun gördüğü rüya bile muteberdir. Yani bu adam gavurdur, rüyası çıkmaz denmez. Çünkü dolu kafirlerin rüyası Kur'an'da anlatılıyor ve çıkmıştır. Ondan sonra, onun için bana soruyorlar, cünüpken rüya, ya gavurun rüyası çıkıyor da cünüpken rüyanın niye çıkmasın? Yalnız hastayken, Efendi Baba derdi, Ali Haydar Efendi Hazretleri, çok hasta olduğum zaman gördüğüm rüyalara itibar etmem. Çünkü hasta olunca insan ateşli hastalıklarda hayal karışıyor oraya. Evham da giriyor oraya, anladın mı? Yani rüya meleğinin gösterdiğinin dışında şeyler gelişiyor. Aslında rüyanın meleği var, o gösteriyor. Ama ağır hastalıklar olursa sayıklamalı gibi, onlarda ne girer? Yani meleğin gösterdiğinin dışında hayal de devreye girer, o zaman ona itibar olmaz. Öbür türlü rüya itibar var. Bu rüyayı görünce evvelce Yusuf Aleyhisselam yani 6-7 sene yatmış idi hapiste. Bu adamlar rüyalarını tabir etti. Bunlar çıkarken dedi ki ve kâlellezî necâ minhumâ ve kâlellezî zannâ ennehu nâcin minhumâ zkurnî inde rabbik. Kurtulacağını fark ettiği, kralın yanına gideceğini anladığı adama dedi ki efendinin yanında, kralın yanında vazife yaparken bir de benden bahset ya. Biz de kaldık burada dedi yani. Mevla bundan şey yaptı işte. Sen mi işte benden başkasına bir haber yollarsın? Makamı yüksek olduğu için bizde olsa hiç günah değil. Bizde olsa günah değil, hatta mubah, hatta lazım. Başın çaresine bak, sebebine sarıl. Ama peygamber olduğu için Allah ile arasında aracı koyması olmuyor. Bizde olsa aracı koyun Allah buyuruyor. Vebtehu ile el vesile, siz vesile arayın. Ama peygamberin vesile koyması, mesela İbrahim Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'a ne dedi? Emma ile kefela. Atılacakken Nemrud'un ateşine eleke hacetün, bir ihtiyacın var mı dedi. Emma ile kefela, sana hiç ihtiyacım olmaz dedi. İşte İbrahim Aleyhisselam makamı doğrusu budur. Peygamber olursa, araya Cebrail Aleyhisselam'ı da soksa, düşüklük olur, tenezzül olur. Çünkü Mevla ile direkt muhataptır. Ama bizim gibiler, istediğimizi araya koyarız. Ama yeter ki Allah ile arası iyi olsun, araya koyduğumuz adamın. Yoksa ters teper. Gidip de bir eşkıyanın hürmetine istersin, belanı bulursun. Bunun üzerine gitti kralın yanına. O kaç sene kaldı? Mevla buyuruyor ki Yusuf'u çıkaracaktım ama böyle dedi ya o adama, git beni de bir aklından geçir, onun yanında anlat dedi. Felebitefisizni bilahsinin. 12 sene, yani 12 seneye kadar tamamladım diyor, kalacaksın. Niye başkasını araya koydun? Hal böyle olunca seneler geçti, bu adam orada mertebe makam sahibi oldu. Yusuf Aleyhisselam hapiste kaldı. Kral bu rüyayı görünce rüyayı anlattı, tabircileri çağırdı. Eftuni fi rüyayi ya eyyühel mele, ey ulu kişiler, kahinler, falcılar, büyücüler, tabirciler, bu rüyama mana verin. İn kuntum li rüya ta'burun, bir rüya tabiri biliyorsanız. Kalu dediler, evgat ve ehlam, hayal karışmış, karma karışık bir şey, manası yok dediler. Ve ma nahnu bi tevil ehlam bi alimin, biz dediler doğru rüyalara mana veririz ama bu dediler manasız, karkaşık bir şey. Yedi zayıf deve, yedi şey, inek, yedi şişman ineği yiyor. Ve seb'a sümbülâtin hudrın ve ukhra yâbisât, yedi yeşil başak var, yedi kuru başak var. Şey, ne anlaşılacak dedi yani. Onlar gittiler ama padişah tatmin olmadı. Bu Sâkî de devamlı yakınında olduğu için, bu şey heyetinden değil. Böyle falcı, büyücü veyahut da bilgin heyetinden değil. Ama yakında olduğu için devamlı yanına işte götürüyor, getiriyor içeceklerini falan, her şeyin farkında oluyor bunlar. Bu acayiptir bunlar. Bazı sadrazamın duymadığını kapıcı duyar. Anladın mı? O İmam-ı Rabbani öyle buyuruyor. Bazı kere bir manalar veriyor. Çok ileriden yani. Sır işler. Ya dersiniz ki şimdi diyor ya bu. Öyle bir şeyler ilan ediyorsun, açıklıyorsun ki bunlar bazı kere peygamberler açıklamamış olabilir böyle şeyleri. Evliyaullah'ta var mı böyle bazı böyle haller? Ya bunu anlayamayanlara, şaşıranlara diyor. Bazı kere diyor sadrazamın, vezirin duymadığını yatağı seren kapıcı duyar diyor. Anladın mı ne demek? Çünkü özel hizmette oluyor ya, o arada bir şey geçiyor, onu duyuyor oradan. Ama sadrazam olsa padişah onu hesap edip söyleyecek. Dikkatli konuşacak ona. Ama o arada yanındakiyle konuşuyor, bu duyuyor. İnce işler yani, neyse. Bu sefer bu Sâkî'yi şarap sunan aklına geldi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ جَامِنُوا o kurtulan وَدَّكَرَ بَعْدَ اُمَّدٍ ne zaman sonra hatırladı? Hiç unutulacak bir şey mi ya? Adam öbür arkadaşının asıldı, onun dediği çıktı, sena dediği çıktı. Hiç unutulmaz ama işte Allah unutturdu. اَنَا اُنَبِّيكُمْ بِتَوْيِلِ فَاَرْسِلُونَ dedi ki padişah, ben sana bu rüyanın manasını efendim anlatacağım. Vereceğim haber, yani beni bir hapse gönder. Evet. Tamam dedi, bunu bu kadar adam anlamadı da. Sen nereden hapisten ne haber getireceksin? Git. Ne kaybederiz? Yusuf ve Yusuf'tik işte geldi. Ey Sıddık, ey Yusuf. O da ona demiyor tabii. Lan niye şimdi geldin? Bu kadar zaman niye onu demiyor çünkü. Mevla'dan bir şey sitem oldu ya. Sen niye araya soktun başkasını? Kal bakalım 6-7 sene daha. Daha der mi ona ki nerede kaldın diye? Hiçbir şey demiyor. Ey Sıddık, ey Yusuf, eftina fi seb'u bekaratin simani yekulunne seb'un ucaf ve seb'u şuhulat hudrum ve ukharı yapsat lealli erdi'u ile nâs leallahum ya'lemûn. İşte şöyle şöyle şöyle rüya var. Bunu mesela bana anlat, insanlara gideyim. Bütün memleketi ilgilendiriyor mesele tabii. Kralın baş rüyası halkla alakalıdır. O da dedi ki kâle tezra'une seb'a sinine deva, 7 sene sıralı ekin ekin ekin. فَمَا حَسَدْتُمْ فَذَرُوا فِي سُنْبُلِهِ hasat yaparken hepsini başağında bırakın. Hiç alıp böyle fuzuli fazla israflı yemeyin, içmeyin. 7 sene. اِلَّا قَلِيلًا مَا تَكُنْ yiyeceğiniz kadar, yaşayacağınız kadar alın başakları. Geri kalanları bırakın. Başağında buğday. ثُمَّ يَتِينَ بَعْدِ ذَلْكَ سَبْعُنْ شِدَادٌ يَكُلَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيلًا مَا تُحْسُنُونَ sonra 7 sene kıtlık olacak dedi. Bu 7 sene ekin. Sonra 7 sene kıtlık olacak. O 7 kıtlık yani 7 cılız inek. 7 kıtlık senesi onlar. Ne yapacaksınız? O 7 sene bu biriktirdiğinizi yiyecek dedi. Yani bu stoğunuzu yiyeceksiniz. 7 seneyi stoğu 7 kıtlık senesinde yiyeceksiniz. Anladın? Tabire bak şimdi. Ne kadar önemli bir mesele devlet açısından, bütün millet açısından. Tüme edin ba'de el-kâmun. Sonra bir sene gelecek. Fî yuhâtü'l-nâs ve fî yâsırûn. O zaman Millet çok bolluk görecek. O yedi kıtlığın ardından bir sene gelecek. Böyle tabirler etti. Neyse o da geldi saraya haber verdi. O ona göre tedbirler aldı vesaire. Mesele yani tafsilatlı gider. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi ne buyuruyor bak. Buyuruyor ki لَقَدْ تَعَجِبْتُ مِنْ يُوسُفَ Ben Yusuf'un haline şaştım diyor. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neyine şaştım? Ve keremi ve sabri. Keremine, iyiliğine, mürüvvetine, kişiliğine, sabrına, tahammülüne şaşırdım diyor. Vallahu yaghfiru lehu. Allah onu affetsin diyor. Şimdi Allah onu affetsin derken bu hadiste Yusuf Aleyhisselam günah mı yaptı? Ya? Bak ama ne diyor şimdi? Hine su'ile anil bekaradil icaf ve siman. O şişman develerle, zayıf develeri ona geldi adam. Tabir sordu. O zaman ne kadar sabırlı davrandı ya. Allah affedesin sizce diyor. Şaştım ona diyor. Niye? Lev kuntu mekanehu ma akhbartum hatta ishtarattu en yukhrijuni min es-sicin. Ben onun yerinde olsaydım, halbuki yapmaz. Yapmaz da işte öyle tevazu ediyor. Ben onun yerinde olsaydım diyor, onlara derdim ki evvela beni bir hapisten çıkarın. Ondan sonra söyleyeceğim derdim diyor. Yani hatta daha da ilerisi beni bir rahat ettirin, sarayda bir yiyeyim içeyim, aklım başıma gelsin. Ben burada 12 senedir hapisteyim, sen ne mana verebilirim şimdi? Hiç kafam yerinde değil. Ama ne zaman ki diyor böyle yaptı, hiçbir şey de istemeden, sormadan, sual etmeden cevabını verdi, adam da gitti. Artık o kalacak mı, çıkacak mı hiçbir şey bilmiyordu zaten. Sonra tabii uzun işler oluyor. Kadınlar bu sefer devreye girdi, işte onlar yüzleştirildi vesaire, suçsuzluğu ortaya çıktı, imtihan bitti. Peki şimdi bu hadis-i şerifte ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Yusuf'un sabrına şaşırdım, Allah onu affetsin. Yani affedilecek bir şey mi yaptı? Bu ne demek yani, anladınız mı şimdi? Allah seni affetsin Habibim. İşte Resulullah da ne buyuruyor? Allah Yusuf'u affetsin ya. Niye böyle yaptı ya? Ben olsam çıkarım beni şart koşardım diyor. Anladınız mı şimdi o Allah affetsinin ne demek olduğunu? Yani Allah iyiliğini versin yani. Ben bile yapamazdım bu işi gibi. Bir iltifat var. Bir dostluk var. Bir samimiyet göstergesi var bu sözlerde. Ama bunu sen kalkıp da sen ne kadar kötü bir iş yaptın, ne günahkar adamsın, Allah seni affetsin. Böyle mana verilir mi peygambere ya? Sen bu kadar Kur'an ayetlerini okumuyor musun? Bir tane ayet buldun, mal bulmuş, mağribi gibi atlıyorsun oraya. O ayetin ne kadar daha izahı var, şerhi var, tefsiri var. O başka ayetler var, o başka ayetleri anlamadan bunu anlayamazsın ki sen. Bu dini mi bir İslam'ı anlamak çok ince iştir. Birçok meseleyi bileceksin de bir meseleyi anlayacaksın. Sen bir meseleyi biliyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. O meselenin üzerinden yorum yapıyorsun. Mutlaka çok ilmi olan, meseleleri etraflıca bilen ehl-i sünnet alimlerinden dinlemek lazım. Yoksa bir ayetle seni saptırırlar. Arkadaşlar peygamberin de günahları vardı. Niye? Bak Allah seni affettim dediğine göre der sana. Hangi ayet? Şu ayet, sen de bakarsın. Yani Allah Allah. Görüyor musun ya? Zannedersin ki peygamberin günahı var haşa. İşte bunlar bunu yapıyor işte. İslamoğlu zihniyetleri vesaire. Yaşar Nuri de beni met ediyor şimdi. Ne yapacağım şaşırdım ya. Onun da hakkında konuşacağım şimdi. Böyle idare mi edeyim, ne edeyim biraz bilmiyorum. Siyaseti de beceremiyorum, takiye de yapamıyorum. Yanlışa yanlış. Yanlışa yanlış. Bunlar yanlış yapıyorlar. Peygamberin affedilecek bir günahı yok ya. Ve kâle Avnü ibn-i Abdillah Hazretleri efendim buyuruyor. Bunlar yani çok geriki insanlar. Çok geriki ne demek biliyor musun? Sene vefatı sene 110. Yani 1300 sene evvel. Bunlar sahabeden sonraki tabi'in tabakalarıdır. Bu. Medine'de 7 tane fıkıh alimi vardır. Bu 7 fıkıhçıdan biri de bu zattır. Fukahı Seb'a. Ebu Hureyre'den görmüş, hadis rivayet almış, İbn Abbas'la görüşmüş, rivayet almış. Bu makamda adamlar yani. Şimdi bunların manaları muteber. Öyle mi değil mi şimdi? Şimdi çıkmış birisi 1400 sene sonra yorum çıkarıyor. Ya bunların hepsinin izahını yapmış zaten o sahabe tabi'in. Onların bilgisi varken Ayeti en iyi anlayan onlar, en yakın dönemin adamları onlar. Sen araya girmiş 1400 sene, kafalar karışmış, rızıklar bozulmuş. Efendim bütün ne keramet kalmış, ne ortada bir şey kalmış. Manevi hallerin çoğu kaybolmuş. Bu zamanın adamının neyine güveneceğim? O zatların beyanı varken. Ne diyor? اَخْبَرَهُ بِالْعَفِّ قَبْلَنْ يُخْبِرُوا بِالْذَمْ Allah-u Teala senin suçun var demeden evvela deseydi ki niçin izin veriyorsun? Lime diye başlasaydı biraz üzüntü olurdu. Mevla Habibin üzmemek için neyle başlattı işi? عَفَ اللّٰهُ عَنْكِ Bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol diyor Habibim, bir şey yok. Yani عَفَ اللّٰهُ عَنْكِ ne demek? Bir şey yok. Ama baştan dedi, niye hiç böyle yapıyorsun ya? Yani daha sen bir günah yaptın mı falan bir şey demeden evvel öyle bir şey demiyor zaten. Öyle bir şey demeden bile başından yine şimdi niçin diyeceğim ya niçin böyle yaptın. O niçini derken yanlış anlayabilir Habibim. Yani üzülmesin. Üzülmesin diye niçin böyle yaptın demeden afallah hank. Mesele yok, mesele yok. Bir şey yok üzüleceğin. Ama bunu böyle niye yaptın? Sonra da ne diyor? Doğru yaptın. Yapmasaydın bunlar işi karıştırırlardı zaten. İyi ki kalmışlar diyor. E bu ayetin ilerisini okuduğun zaman burada ne suçu kalıyor ya? Güzel anlıyorsunuz inşallah. Bilmiyorum ben de güzel anlatabiliyor muyum? Aksi takdirde müşkilat olur. Bunlar ilmi meseleler. Ve hakez Semerkandi ve an bazıyım. Ebu Leş Semerkandi Hazretleri bazı müfessirlerden naklediyor. Ebu Leş sene 300'lü. 1100 sene evvel. O da geriden naklediyor. E sen kalkıyor İslamoğlu bu rivayeti alıyor. 3 Muhammed kitabında bunu diyor. Bu kadar da olmaz diyor ya. Bu Semerkandiler diyor. Tamamen ayeti değiştirmişler. Neyi değiştirdi ya? Onlar baş müfessir. Hanefi mezhebinde müçtehittir bu zat. Bundan gerisinde tamamen tebe-i tabiine ulaşan mana bu ya. Ondan bir gerileri. Ne diyor? Onun naklettiği alimlerin verdiği manalarda afakallahu teala ya selimel kalp ey kalbi Allah'tan gayri her düşünceden kurtulmuş olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah afiyetini versin Allah sana afa ne manadaymış burada afa manasındaymış Kur'an-ı Kerim'de çok olur böyle bir kelime bir baptan gelir öbür bap manasına kullanıldı çok yer var afma ne demek diyor burada afiyet manasınadır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok isterdi. Afiyet. Yani bu afla afiyet yan yana zikredir. Allah'ım yeselük öyle affe vel afiyete. Efendimiz dua ederken af isterim, afiyet isterim. Afiyet ne demek? Mesela bedende hastalıksız yaşamak. Sağlık, sıhhat afiyetten gelir. Af ne demek? Günahsızlık veya günah varsa örtülüp bağışlanması demek. Niye afla afiyeti yan yana istiyordu? Çünkü günah olmazsa bedende de hastalık olmaz. Yani ne manadadır? Efendim, günahlar hastalık gibidir. Affedilmesi de deva ilaç gibidir. Bir günah derttir insana. Af oldun mu o dert kalktı senden. Hastalığın iyileşti demektir. Günahın gittiyse. Onun için af isterim, afiyet isterim. Burada da af kelimesi kullanılıyor. Afiyet manası kastediliyor diyor. Semerkandi Hazretleri. Bu da lime ezinteleu. Yani sen niye izin verdin onlara? Baştan böyle soruyor. Niye yaptın böyle ya? Sonra da iyi yaptın ya. Bu kadar. Anlaması çok kolay. Kale. Şimdi o buyuruyor. Ve levbe de'en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah Teala Habibine sözü başlatsaydı bir kavli ne diye? Lime ezin televm. Sen niye izin verdin diye lafı başlatsaydı ayeti. Lehife aleyh. Elbette Resulullah hakkında korkulurdu, endişe duyulurdu. En yenşekka kalbu kalbinin çatlamasından. Niçin o senin benim gibi değil ki? Makam çok yüksek. Yani senin benim büyük günahlarımı görmüyorlar, siliyorlar. Peygamberlerin makamında en ufak bir meselede sitem ediyorlar. Çünkü neden? Makam yüksek olunca hitap büyük olur. Kurbi sultan, ateşi zuzan. Padişaha yakınlık yakıcı ateştir. Ne kadar yakınsa tehlikesi o kadar fazladır. Bu kadar dünya düzenlerinde kimlerin kelleleri hep gitmiştir? Sadrazamların, vezirlerin, hatta padişahların kelleleri gitmiştir. Efendim, yukarı oldukça bu şey artıyor, tehlike artıyor. Aşağıdakilerde bu durum söz konusu olmuyor. Çaycı, çorbacı niye idam edilecek? Biz yani süpürgeci müpürgeci kabilinden. Bize o kadar bir şey yapmıyorlar. Şimdi bizim yaptığımız günahlara ceza verse, sitem etse falan bizim çoktan yok edilmemiz lazım. Bizim günahımız durmuyoruz ki. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eğer dese niye izin verdin? Min heybeti hazel kelam. Bu kelamın heybetinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi çatlayabilirdi. Yani ölebilirdi diyor. Çünkü onun hali başka. Nerede biz? Nerede onlar? Hasenatul ebrar, seyyatul mukarrabin. Orta derecede velilerin, evliyanın sevap diye yaptığı işlerde Allah'a en yakın kullara günah gelir. Yani anlaşılmayacak işler var. Ama normal bir evliya görürsün, o bir iş yapar, o sevap yapar, tamam doğru cevap. Ama aynı işi bir peygamber yapsa, günah gibi olur ona yani. O yapamaz onu. İstemesi, duası, şusu busu, her işi gözetim altında. Lakin Allah Teala ne yaptı? Bir rahmetiyle muamele yaparak اَخْبَرَهُ Habibine haber verdi bil affi. Önce dedi ki aftır muaftır, bir sorun yoktur. Bir defa onu söyledi. Afallah. Hatta sekene kalbu. Ta ki Resulullah Efendimiz'in kalbi ne olsun? Yatışsın. Bir şey yok. Sümme kâle lehu. Sonra ona sordu. Lime ezin telum bittekallum. Niye bu adamlara geri kalmaları için izin verdin? Hatta yetebeyyene leke sâdiku fî uzrihi. Mazeretinde doğru olanla minel kâzibi, yalancı olan ayrılsaydı, seçilseydi, hani onlardan isteseydin ki ne mazeretin var anlat bakayım. Hani onları bir deşifre etseydin. O da mesela deseydi ki devem yok. O zaman al sana deve deseydin falan. Bakalım gelecek miydi? Hani böyle yapsaydın. Onlar bir rezil olsalardı. Veyahut hastayım diyenin bir hastalığı olmadığı meydana çıksaydı. Kimsem yok evime bakacak diyenin mesela evine bakacak olanlar tespit edilseydi. Var mı yok mu? Hani bunun meydana çıkmasını istiyor. Dum buyuruyor Mevla. Bu tamam. Ve fi hâdâ işte bunda ne vardır? Bu hitapta min azîmi menzileti indallâh. Allah katında Resulullah'ın ne kadar mertebesinin büyüklüğü anlaşılıyor. Ma o kadar ki la yahvâ gizli kalmaz alâ zîlûb. Halis aklı olan, kabuktan sıyrılmış özü, aklının özü olan, özüne malik olan, hiçbir kimseye gizli kalmayacak kadar büyük bir efendim burada mana çıkıyor ki Allah Habibine Celle Celaluhu sallallahu ne kadar değer veriyor, ne kadar kıymet veriyor bunu anlamamız için. Daha en evvelinden aman sen bir kalbin çarpmasın bir defa. Bir afallah diyor mesela. Kime yapar bunu? Diğer peygamberlere yapmadı bunu. Hiçbir peygambere yapmadı bunu. Adem aleyhisselam'a neler etti? Diğer Yunus aleyhisselam'a neler oldu? Mesele var. Nuh aleyhisselam'a neler oldu? İnni a'izuke en tekune minel cahilin. Dedi bu benim oğlum niye kurtulamadı falan hani dalgaya gitti Kenan oğluna. Sana vaaz ediyorum cahillerden olma. Mesela ona hitaba bak. Diğer enbiyada da neler oldu mesela? Ama Efendimiz'e baştan af söylüyor. Zaten liyagfirullahullah ma teqaddeme min zembike ma teahhar. Geçmişin geleceğin bağışlanmış diyor inna fette anâ'nın başın. Zaten günah işlerler mi peygamberler? Haşa işte. Peygamber olmadan önce de işlemezler. Hiç günahları yok. Ama şimdi bir ilahiyatçı zındık çıkmış. Ne zındık ya? Onda adını da dediler de adını da unuttum. Ve vecedeke dâllen fe'de ve duhadaki ayetten Allah seni dalalette buldu, seni hidayet etti ayetinden diyor 40 yaşına kadar peygamber müşrikti diyor. Tövbe estağfurullah. Ya nasıl müşrik olacak? Bir defa puta tapmamış, bir defa Hira mağaralarına çıkmış ibadet ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere amel ediyordu. Yeni din gelene kadar, peygamber olana kadar. O ne demek? Kafilede efendim kayboldu. Amcasıyla kafilesinde Şam'a giderken kafilede kayboldu. Allah onu kafileye kavuşturdu. Onu anlatıyor o. Bir de ne manada? İslam'ın tafsilatlı hükümlerini bilmezdin. E çünkü peygamber olmadan nasıl bilsin bu kadar ayet-i hadisi? Onları sana ben öğrettim diyor. Bu demek mi müşriktir denir mi ya? Ebu Bekir Sıddık bile bir kere içki içmemiş, puta tapmamış. Hazreti Osman cahiliyet devrimde diyor, bir kere bile diyor zina etmedim diyor. Yani o kadar zina serbest olduğu bir zaman. Yani onlar hep korunmuş insanlardı. Hele ki o sahabeyi konuşmuyoruz. Yani Müslüman olmadan öncekilerinde günahlar sadır olabilir. Sahabe Müslüman olmadan günah yapmış olabilir. Müslüman olduktan sonra da yapabilir mi? Yapabilir, çünkü sahabe masum mu? Değil. Bak, sahabe peygamber başka, sahabe başka. Sahabede ne olabilir? Hata olabilir. Peygamberde olabilir mi? Olamaz. Bunu birbirinden ayıracağız. Ve min ikrami iya, Allah'ın Habibine verdiği değer ve birrihi bihi, ona yaptığı iyilikten ma o kadar şeyler var ki yenkat'u dune ma'rifeti gayeti, onların son noktasına ulaşıp onları tam kavrayamadan önce keser, kopulur, kopar, parçalanır niyatul kalp, kalbi efendim beyne bağlayan, yani insanın yaşamasını sağlayan şah damarı kopar diyor. Yani sen Allah'ın Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaptığı ikramlar, iyilikleri, birleri, lütufleri anlayayım demen için kalbin çatlar da anlayamazsın diyor. Damarın çatlar da anlayamazsın diyor. Sen kimsin? Allah ile arasına gireceksin Habibin'in. Onun hürmetine yarattım alemleri diyor sen. Sen kimsin? Efendim bir de mana veriyorsun, bir de yorum yapıyorsun da şöyleymiş de böyleymiş. Kale Niftavey. Bu da Niftavey. Büyük alimlerden, nahiv alimlerinden tabii. Bunlar hep eski adam yani. Bunun doğumu 244. Ne anlaşılıyor yani? 1100-1200 senelik adam var bunlar. Bunlar ilk tabaka. Gazi İyaz Hazretleri zaten kendisi 500'lü falan. Yani onun için buradan gelen ilimler nereden geliyor? İlk kaynaklardan geliyor. Süzülmüş ilimlerdir yani. E şimdi efendim, doçent olmuş, profesör olmuş, bilmem ne olmuş, bir unvan almış. Adamlar hiç ne Osmanlıca okuyabiliyorlar, ne Arapçadan anlayabiliyorlar. Bak dün o bardakçı çıkartmış bir kitap. Erzurum Üniversitesi'nden Osmanlıca, işte şu Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Burada bir Osmanlıca sayfa var, burada da Türkçe koymuşlar. 6-7 tane profesör adı saydı. Hepsi profesör, doçent. Ben de zannediyorum kitabı methedecek. Bir de baktım rezil etti. Orada gayri müttefik yazıyor. Gayri münfek yazıyor. İşte Anadolu bölünmez. Münfek ayrılan demektir. Gayri münfek ayrılmaz. Ona gayri müttefik yazıyor. Birleşmez diye. Bak bak bak. Tam ters. Bir sayfada 30 tane hata buluyor. Adamlar hepsi yani üniversitede hoca. 7-8 tane profesörün imzası var. Bir sayfada 17 tane yanlış. Osmanlıca okuyamıyor. Osmanlıca okuyor. O kadar yanlış okumuş ki. Cenini sakıt düşük çocuk. Düşük çocuğu sakat çocuk diyor. Sakıtı sakat anlamış. Ya sakat çocuk canlıdır da sakat olur. Öbürü düşük ölü. Sakat başka, sakıt başka. Yani acayip acayip acayip. Bir sayfada bunlar işte öyle, hocalı üniversitelerde Osmanlıcayı bile yanlış okuyor. Kelimeyi orada bakıyor. Ne kadar kelime söyledi, söyledi. Şaşırdım kaldım yani. Hiç aslı astarı olmayan kelimeler. Üstadı kül. Üstadı kel mi yazmış oraya? Ne yazmış? Üstadı kül demek bütün fenlerde üstad. Mesela Ali Adel Efendi hocası Çarşambalı Ahmet Efendi orada yatıyor mesela. Mezarlarında yazıyor üstadı kül. Ne demek üstadı kül? Bütün ilimlerde üstad demek yani. Kül o demek. Üstadı kül. Sen onu kel anla. Üstadı kel bilmem ne. Yani değişik değişik işler. Bu adamlar bu memlekette profesör, yüksek seviyede doçent. Yani adam dün onları rezil etti orada yani. Ya bir Osmanlıcayı bari doğru okuyun. Vergilerle yapıyor. Bu kadar para harcamışlar. Milyonları, milyarları da o kitabı çıkartmışlar. Bu rezilliktir dedi. Bunu çekin alın dedi. Kirleteceksiniz burayı dedi. Bana hediye göndermişsiniz. Defolun gidin. Bağırıyor orada bas bas dün akşam. Yani kendine göre haklı ben görüyorum. Çünkü neden? Osmanlıca bir şey yazdın buraya sen şimdi. Al Bayrak gazetesi. Erzurum'da çıkıyor yani. Osmanlı zamanındaki kurtuluş mücadelesinde. Al Bayrak. Osmanlıca. Bütün kelime Osmanlıca. Bunu Türkçeleştirmişler güya. Kitabın dışına baksan kaç kilo. Beni tartar yani. Böyle kitap. Zannedersin ooo bundan iyi kitap olmaz. İçi hep yanlış ya. İlim seviyesi çok fena sıfırın altına düştü. Bu profesörlük, doçentlik şey değil ki. Uman. Azerbaycan'dan $1000 veriyorlar. O mesela. Haydarbaş birkaç tane profesör mesela. O kaç profesörlüğü var onun yani. Öyle parayla bana da verin bir 50-100 bin dolar, ben geleyim size. Getireyim bütün madalyaları yani. Ha buraları doldururum arkamı. Verin para. Gideyim alayım. İlim arayan yok. İlim diye bir şey yok. Gel şu ayete mana ver, bir şey yok. Gel şu hadisi oku, bir şey yok. Osmanlıca'yı oku, bir şey yok. Bu ne olacak ya? Onun için siz unvanlara takılmaya başladınız. Etikete bakarsınız, doçentse profesör. E Cübbeli Ahmet, Cübbeli Ahmet'in ne vasfı var? Hiçbir şey yok. Ortaokuldan terk, dışarıdan zor almış. Aman! Bu dinlenir mi burada profesör varken ya? He? Ama biz size diyoruz ki artık hak meydana çıkıyor inşallah. Epey epey millet anlamaya başladı bu sahtekarların yalancılıklarını. Milleti bir de efendim ayete yanlış mana veriyor. Tefsir yazıyorsun, meal yazıyorsun. Millete intihal, intihal. Ne demek intihal? Hırsızlık. E bari hırsızlık yaptığın yer sağlam olsa gel bizim Ruhul Furkan'dan çal. Bir şey demeyiz. Gidiyor Esed'den çalıyor. E Esed zaten sapık. Şimdi sapıktan çalınca bu daha beter oluyor. Ya bari çalmaya izin veriyoruz. Hadi bizim kitaplardan çal hadi. Adımızı da verme, kendin satış yap. Ama bari doğru olur bari ya. Şimdi çaldığın yerler de sapık. Mucizeyi inkar ediyor adam, sen de ondan çalıyorsun. Ondan sonra da benim buluşum diye yutturuyorsun. Sen o kadar sapık fikri bulacak kadar aklın yok ki. O sapıklığı bulmak için çok şeytanlık lazımdır. Bu iş gidiyor gidiyor, bu şimdi ilahi açıdan falan ben buldum. Ne ben buldum? Hepsi Abduh, Afgani, Reşit Rıza, Fazlur Rahman, bütün o Mason ekol İngilizlerin yetiştirdiği, Osmanlı'yı yıkmak üzere kurdurduğu hoca müsveddeleri, bozuntuları, Şii olup da Sünni geçinen Afgani vesaire vesaire vesaire. Yani pislik oradan geliyor. Bunlar da şimdi oradan Arapça kitap, millette onun Türkçesi yok ya. Bu fikri ben buldum. Süleyman Ateş çünkü Yahudi Hristiyanlar cennete girecek. Bu ayetten bu anlaşılıyor. Millet de zannedecek ki ne buluş yaptı. Halbuki onu Abduh yaptı o gavurluğu 100 sene evvel. Çünkü bunlar bu pis fikirleri bulacak kadar alim değiller. Yani şeytanlık da ilim ister. Anlatabiliyor muyum? Onun için Allah hidayetten, istikametten ayırmasın. Amin. Şu ayetleri okuyup da sizi dinden çıkaracak hocalar var. Benim okuduğum aynı ayeti okur, seni gavur eder. Peygamberin de günahı var der, sen de dersin vay anasını falan. Gidersin dinden çıkarsın. Ayetle çıkarır. Ne okudu Avame Hoca Efendi burada? Ahir zamanda en korktuğu cehennem kapılarının davetçileri. Duatun ala ebbabi cehennem. Cehennem kapılarının önünde davetçiler olacak. Kim onlar? Sen de zannediyorsun ki Yahudi Hristiyanım diyen, papaz haham. Değil. Hümkavun yetekellemu bilsin edine. Onlar ayet hadis okuyacak. Benim söylediklerimi size söyleyecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet hadis okuyup da seni gavur edecek diyor. Bunu beyan etti. Bu öbür kalkıp haham konuşsa kimse dinlemez ki. Hoca kisvetinde çıkar. Aman arkadaşlar, aman arkadaşlar. Yol bulmuşsunuz. Sakın sapıtmayın. Yol bulmuşsunuz. Allah bu kadar iyilik yaptı size şimdi. İyiliğini tamamlasın üzerimize Allah amca. Ona göre dikkat edin. Peki, Niftaveh ne diyor? Zehebe nasun. Bir takım insanlar zannettiler ila enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme muatebun bi azil ayet. Bazıları zannettiler ki peygambere bu ayette sitem edildi. Sitem var. Ve haşahu min zalik. Onu bundan tenzih ederiz. O ona sitem mitem yok. Belkane muhayyaran. Zaten o evvelce izinliydi. İstediğine izin ver diye ayet vardı. Felemma edine lehum. Ne zaman ki onlara izin verdi, kalın siz geri dedi. E'lemullahu teala. Allahu teala bildirdi ki ona ennehu levlem yeden lehum. Sen izin vermeseydin de lekadu. Bunlar gelmeyecektiler zaten. Onun için izin vermeseydin bunlar senin emrini açıktan kırmış olup rezil olsalardı daha iyiydi. Zaten gelecek değillerdi. Linifakı, münafık oldukları için. Anladın mı şimdi meseleyi? Burada ne var? Sen yanlış yaptın yok. Ya şu var. Sen izin vermeseydin yine gelmeyeceklerdi zaten. Bu sefer ne olacaktı? İtirazcı olduklarını herkes görecekti. Şimdi sen izin verince örtbas oldular yine. Kamuflaj oldular yine yani. Mevla bunu beyan etmek istiyor. Hatta diyor Estağfirullah. La estağfirullah ellezine yu'minune billahi vel yevmil ahir. En yücahidu bi envalihim ve enfusihim. Allah'a ahirete inanan adam malımla canımla cihat etmeyeyim diye senden izin istemez diyor. İnne ma estağfirullah ellezine la yu'minune billahi vel yevmil ahir. Senden bu Tebuk'e çıkılıyor en zor muharebede ancak Allah'a ahirete inanmayanlar izin ister diyor. Ayet kerimesinde. O halde burada sen izin vermeseydin daha iyi olurdu. Ne demek bu? Zaten oturacaktı adamlar. Gelecek değillerdi ki. Gelselerdi zaten zarar vereceklerdi. Ayrı dava. Ama ve ennehu her halükarda maksat nedir? La haraca aleyh. Sana Habibullah'a bir sıkıntı yoktur. Fil izni lehum. Onlara izin verdiyse de bundan bir hata etmiş değildir. Ama şey olarak yani vermeseydin de yine gelmeyeceklerdi zaten. O zaman da laf terk ettikleri çıkacaktı. Bu mesele fark etti burada. Onun için Kâlel Gâzî Ebul Fazlî Rahimeullah. Kadı Ebul Fazlî Hazretleri kim bu? Musannif. Şifa-i Şerif'i yazan bu büyük zat. Bu Şifa-i Şerif kitabı bundan bastık bu kadar. Her yerinizde bulundurun. Şifa için okunuyor. Bundan bana sayfa soruyordunuz değil mi? He? Ya mübarek niye hatırlatmıyorsunuz da? Dur bakalım ben sana söyleyeyim şimdi. Sayfayı da epeydir. Buradan hiç bakmıyorum ben. Öbür başka kitaplardan bakıyorum. Bu Osmanlı baskısı. Çok güzel baskı bu. Evinde bulunana bir zarar gelmez. Gemisinde bulunanın gemisi batmaz. Arabasında bulunan kaza yapmaz. Allah'ın izniyle. Ama itikadın bozuk olursa birisi demiş ki ya hoca da böyle diyor ama bu kitaplarda buradadır ya ama bakalım ne olacak sonra soyuldu. Soyuldu. Arkadaş da dedi ona ki itikatsız olursan böyle olur. Hemen soyuldu ertesi gün. Ya bu kitapta dedi acaba biz ne kadar koruyacak dedi. Soyuldu hemen. Sen niye böyle yapıyorsun? Şihab Hazretleri bu kadar alimler veliler diyor. Hangi evde gemide nerede olsa batmaz diyor. Yıkılmaz diyor bir şey yok. Bu bütün ayet hadis dolu Şifa-i Şerif. Resulullah müjdeledi bunu yazanı ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne zannediyorsun bunu? Evet sayfa 22. Sayfa 22'den ben şu anda neredeyim? Efendim son satırdayım. 23'ün başına geçiyorum şu anda. Hanım kardeşler, ders dinleyenler varsa, elinden takip edenler varsa beni de biraz takip zordur. Arada bir dalarım 10-20 dakika gidiyor adam da böyle eli kalıyor. Bu sefer de ümidi kesiyor. Hoca kitaba dönmeyecek herhalde kafadan gidiyor diyor. Kapatıyor. Ya mübarek kafadan nasıl gideyim? İzah yapıyorum, yerime dönüyorum. Uyduracak halim yok ya. Ben burada şerhlerden gidiyorum. E bunları nereden okuyorsun? Bak burada kocaman şerh var. Ali'l-Kari Hazretleri. Evde baktım kocaman bu kadar şerh, Şihab-ı Kafacı Hazretleri bu şerhlere bakmadan ben nasıl uyduracağım? Bu alimlere dua edelim Allah onlardan razı olsun bize izah getirdiler. Yoksa Kazı Yaz Hazretleri'nin ibaresi zor, onu anlamak o kadar kolay değil, şerh lazım. İşte ne buyuruyor Kazı Hazretleri? Bu Şifa-ı Şerife de sahip çıkın yani. Bunu herkese hayrınız olsun, hediyeniz olsun, dağıtın. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem razı olur sizden inşallah. Aradan söylüyorum böyle sonradan sayfa yine ileride geçerse bana hatırlatırsanız yine söylerim. Ama takip eden oradan sürer. Yecibu alel müslim. Bir Müslümana ne gerekir? El mücahidi nefse. Nefsiyle cihad eden. Bizim nefis bize kötülükleri emrediyor. Nefis şeytan Allah hakkında bile kötü düşündürür be. Peygamber hakkında bile kötü düşündürür ya. Bu nefistir bu ya. Biz bundan cihad edeceğiz. Bu cihat gereği bu kadar fitneler çıkacak. Resulullah haber verdi. Bu sahtekar hocalar çıkacak. Haber verdi. Bunlar hep bizim kafamızı karıştıracak. Beyanlar yapacak. Bunlar hepsi haber verdi. Şimdi biz cihattayız. Evvela itikat bazında cihattayız. İnancımızı doğrultmak. Yani doğruysa korumak. İkide bir bozulma tehlikesi yaşıyoruz. Nefsiyle cihat eden bir Müslüman ama er-râizî ne yapan? Bağlayan nereye? Biz imam-ı şeriatı, şeriatın ipine, yularına bağlayan neyi? Hulukav, ahlakını. Ahlakını nereye bağlayan? Her Müslüman değil. Gitmiş ahlakını Avrupa'nın modasına bağlamış. Gitmiş alışkanlıklarını gavurların düzenine göre efendim hazırlamış. O bizim lafımız ona sökmez. Biz hangi Müslümana lazım olandan bahsediyoruz? Sen ahlakını, dinini, imanını, itikadını, yaşantını efendim İslam'ın şeriatının ipine bağladıysan o zaman sen bağlısın. Sarı çizmeli Mehmet Ağa değilsin. O zaman sen istediğimi düşünürüm, istediğimi konuşurum diyemezsin. Ben serbestim, istediğim yerde sahada oynarım, ifatlarım diyemezsin. Çünkü sen şeriatla bağlısın. Allah'ın kulusun, kölesisin. Allah ayırmasın. Bu perşembe sohbetinde de biraz temas ettim. Ne yapması gerekir böyle bir Müslümanın? İnşallah onlardan oluruz. Ya en azından kardeşim itikat bazında bağımızı kopartmayalım. Ehl-i sünnetten karış ayrılan ipini kopartmıştır diyor hadis-i şerif. Men fârakal cemaate şibran, cemaatın inancından karış ayrılan fakat hale aribkatel İslam'ın onu. İslam ipini boynundan çıkartmış olur. Tirmizi hadisinde geçiyor. Yani bu inanç meselelerinde biraz ayrıldın mı gitti. İşte onun için yazıyoruz Arifan dergisinde bu reddiyeleri niye yapıyoruz? Birisi zehirlenir oradan gider. Efendim bak evlatlığı mahrem sayıyor adam. Yani bu evlatlığı mahrem saymak Kur'an'a taban tabana zıt. Allah diyor ve ma ceale ediyor yakım ebnak. Evlatlığınız oğlunuz değil. Onun için boşasa evlatlığınız karısını boşasa iddet de olsa size helaldir. Ama kendi oğlunuz olsa boşasa da karısını iddet de olsa da size haramdır. Çünkü o bir defa gelininiz olmuştur daha alamazsınız onu oğlunuz boşasa da. Ya o kadar mühim bir fark var arada. Adam diyor ki evinde büyüttüysen diyor istersen ne süt çocuğun olsun ne soyun çocuğun olsun dışarıdan evinde büyütürsen diyor mahremin oldu. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek oğlunun hanımıyla evlenmiş oldu haşa ve kella. Hazreti Zeyd'in hanımıyla evlendi boşadıktan sonra Zeynep validemizle. Niye evlendi bildi? Çünkü onun oğlu değildi ki. Evlatlığıydı. Allah da diyor ki cahiliyet devrinde böyle sayıyorlar. Ben bu cahiliyet adetini yıkmak için Habibim bu yıkımı seninle başlatıyorum. Zeynep'le evlendirdim seni al bunu bakalım şimdi. Ya Rabbi utanıyorum ediyorum bu millet ne der falan. Vallahu hakku en tehşâ. Benden korkacaksın, benden utanacaksın. Bununla seni evlendim diyor. Ayet bu zevvecnâkâ. Resulullah diyor ki eğer Allah Kur'an'da diyor bir ayeti gizleme izni verseydi bu ayeti gizleyecektim diyor. Yani evlenmeyecektim onunla konuyu kapatacaktım diyor. Çünkü örf adet meselesi. Nasıl şimdi Türkiye'de bu örf var ya böyle bozuk bir örf. Helalı haram sayar, haramı helal sayar. Bir örfler var İslam'a uymaz. Efendimiz de diyor ki yani ne yapacağım utandım diyor utandım. Mevla buyuruyor ki utandığını biliyorum benden kork diyor. Zeynep'le evlendirdim seni diyor. Çünkü bu senin diyor oğlun değil. Zeyd senin oğlun değil, soyundan değil diyor. İslam bunu yıkmak için geldi. Peygamberle bunu tatbik ettirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam şimdi kalkıyor. Evlatlık mahremdir. Hem de Kur'an'ın mealinde ya. Dinimiz elden gidiyor. Dinimizi değiştiriyorlar arkadaşlar. Efendim, şimdi bu Arifan dergisinin ne kadar hizmet yaptığını kim anlayacak? Kim anlayacak? Bunu kim yayacak, yayınlayacak? Bu haberler duyulacak, millet tevbe edecek. Kaç kişi şimdi tevbe ettik? Biz bunları okuyorduk, dinliyorduk. Mahvolmuştuk. Bir tane kadın geldi, yolumu kesti şurada dedi, intihar edecektim dedi ben. Bunu dinledim, dinledim falan sonra kafam karıştı, şudur budur, intihar edecektim dedi. Sonra neyse senin bu sohbetleri internetten buldum da dedi, tövbe ettim, düzeldim, şimdi rahat ettim dedi. Ya milletin imanı karışıyor, neye inanacağını şaşırttılar ya. Allah rızası için bu işlerde hassas olun. Biz şeriatın ipiyle bağlıyız biz. Biz kafamıza göre yorum yapamayız biz. Bizi Allah bağlamış, Allah çözmesin. Amin. Bu kapıdan çözmesin. Amin. Amin. En yeteddebe bi edebil Kur'an. Müslüman diyor Kur'an'ın edebiyle edeplenmelidir. Fi kavli sözünde de ve fi'li hareketinde de ve muatati alışverişinde de ve muhaverati konuşmalarında da görüşmelerinde de muhatabelerinde de sorularında da cevaplarında da Kur'an'ın edebi var. Öyle be. Peygamber de hatalıydı. Yok şu şöyleydi. Yok bu böyleydi. Edepsiz edepsiz. Allah seni affetsine gidip de ne kötü yaptın. Böyle mi yapmalıydın peygambere hakaret gibi. Tövbe estağfurullah. Böyle tefsir mi olur? Böyle meal mi olur? Böyle mana mı olur? Bak Gazi Yaz Hazretleri onu anlatıyor bize. Fevve o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fevve o Kur'an. Unsurul me'arifil hakikiyye. Efendim, dünya ve ahiretteki bütün gerçek marifetlerin, ilimlerin nesidir? Temel unsurudur, aslıdır, esasıdır. Ravzatul adabi diniyeti ve dünyevi. Hem dinle alakalı hem dünya ile alakalı. Bütün edeplerin bağı bahçesi, bostanı Hazreti Kur'an'dır. Edebi Kur'an'dan alacağız. Ayşe anamıza sordular Resulullah'ın ahlakı neydi? Kâne hulukul Kur'an. Kur'an okumadınız mı dedi. Kur'an ahlakı Kur'an. Kur'an niye okunuyor? Allah-u Teala Habibine nasıl davranıyor, nasıl muamele ediyor? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet yok ya. Bu ayetleri görmüyor musun? Sen böyle bir zat hakkında böyle bir ne kötü yaptım, ne yaptım bilmem, böyle manalar nasıl verirsin? Buldun bir şey. وَلْيَتَاَمَّلْ Efendim, Müslüman ne yapmalıdır? Düşünmelidir. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da her şey var. Bunlara dikkat edilecek. وَلَا رَطْمِنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ Yaş kuru ne varsa Kur'an'dadır. İyi anla tefsirini, müfessirleri iyi dinle, eksik kalmaz. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz Kur'an'da hiçbir şey eksik etmedik, ayet. اَوَلَمْ يَكْف۪ي مَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ Yetmedi mi onlara, sana Kur'an indirdik, onların da başından aşağı okunuyor. Yetmedi mi daha, ne arıyorlar diyor. Ayetleri birlikte değerlendirildiği zaman yanlışa efendim ne yapmaz? Sebebiyet vermez. Ama birini dinlediğin zaman, birine takılıp kaldığın zaman, Allah muhafaza, bir de böyle yanlış adama rastladığın zaman helak olur. وَلْيَتَاَمَّلْ İnsan iyi düşünsün, Müslüman iyi düşünsün. هَذِهِ الْمُلَاطَفَةَ الْعَج۪يبَةَ Bu acayip latifeleri, Allah ne kadar hoş bir latife yapıyor fissüal, peygamberine sorarken, efendim, مِنْ رَبِّ الْاَرْبَابِ Rablerin Rabbi olan Allah, Habibine bir sual soruyor, niye izin verdin? Onu bile daha niye ile başlatmıyor da, afsın, muafsın, aman rahatsız olma, sakin ol. Böyle başlatıyor. Edebe baksana, Allah'tan öğren diyor edebi diyor. Sen kalkıyorsun Allah'ın sevgilisine, sorgu sual açıyorsun. Allah Teala bir şey soracakken, afallahu diye başlıyor. Sen direkt sorgulamaya başlıyorsun peygamberin hareketlerini. Sen kimsin? El mun'imi alel kul. Herkese bütün iyilikleri yapan kim? Allah Teala. El müstegni anil cemiyye. Herkesten müstegni olan kim? Hiçbir kimseye ihtiyacı var mı Allah'ın? Yok. Öyle olduğu halde Habibini nazlıyor, niyazlıyor. Nasıl ona yumuşak muamele, nasıl latif hitap ediyor. Yani demek ona kadar büyük onun indinde değeri var. Sen de ona göre Allah'ın değer verdiğine değer vereceksin. Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesizlik yapmayacaksın. Evet. Müslüman ne yapacak? Efendim iyi düşünecek. Ves tethiru. Efendim açığa çıkaracak. Ma fiyâ minel fevâidi. Burada iki lügat var. Seara'dan de geliyor bu. Ves tethiru da olabilir. Yani yayacak, açacak, dağıtacak, araştıracak. Neyi ma fiyâ? Resulullah Efendimiz'e yapılan bu hitapta ne var? Minel fevâidi. Ne kadar faydalar var? Sen lügat hocası gibi, ben seni affettim dediğine göre günah yapmış. Bu hocalık mıdır diyor. O burada niye evvela affettim diyor. Niye sonra sual soruyor. Sualden evvel niye affı getiriyor. Burada ne incelik var diye Müslüman kafa çalıştıracak. Kur'an'ın inceliklerini araştıracak. Ve bu faydaları millete işte biz anlattık bugün elhamdülillah. Müslümana gereken şeyi bugün yaptık. Bu ders bunu yapmış oldu. Bu inceliklerden bazılarını konuşmuş olduk elhamdülillah. Bu hiç konuşulmamış bir konu. Bu zamana kadar bir sohbette dinlediniz mi bu işi? Ya bu konu hiç konuşulmamış bir konu. Şimdi bunun faydalarını efendim açacak. Ve keyfe ibtede bil ikram. Allah nasıl kabul eder? Atbi. Atbi yani bir naz yapacak. Bir sitemli naz gibi. Bir sitemli nazdan önce bile önce ikram yapıyor. Afallahu anh. Bir nazdan evvel bile yanlış anlaşılmasın. Bir ikramla başlayalım diyor. Ve anese bil affi. Kabile zikredem. Ya burada acaba şöyle olsa mıydı gibi bir şey anlatacak. Onu anlatmadan önce aman affı öne getirerek bir yanlış anlaşılma olmasın diye ünsiyet veriyor. Önce bir rahatlık veriyor. Ondan sonra. İmkan edemeden mi? Zaten burada bir hata varsa. Zaten hata da yok. Bir hata varsa bile ki o günah demek değil. Hata başkadır. Günah başkadır. Hata kaldırılmıştır. Çünkü yanılmadır. Zemp günah kasıtlıdır. Hata yanılgıdır. Burada günah zaten söz konusu değil. Bir yanılgı varsa diyelim, farz edelim onu da. O yanılgıda bile önceden yine aman afsın diyerekten başlaması edep öğretiyor. Ve burada çok incelikler, Resulullah'ın şanına tazimler bulunuyor. Bundan dolayıdır ki, daha bunlar anlatılacak. Daha birkaç ayet daha var. bu gibi buna benzeyen bazıları yanlış anlayıp ayaklarını kaydırdığı yerler. Allah bizi kaymaktan muhafaza eyleye. İnşallah ders burada kalsın ama ben de bir çizgi atayım, unutuyorum sonra. Evet. Bu ayet-i kerime, önümüzde birkaç ayet-i kerimeler daha. Bu bapta çok güzel ilimler anlatacak. Rabbim tesirini halk eylesin. Amin. Şimdi, evet, Arifan dergisine kardeşler hizmet ediyoruz. Alıyoruz. Hanım kardeşler de istifade etsinler. 5 liradan dedim şey yapalım. Birer ikişer alın. 5 lira düz olsun. Ama diğer yerler, dükkan, temsilciler işi karışıyor. Ona ben karışamıyorum. Burada 5 lira olsun. Birkaç tane bol alınsın inşallah. Çok güzel ilimler var bunda. Bu reddiyeler bunda. Efendi Hazretleri'nin neleri bunda. İçinde çok ilimler istifadeniz olur. Benim hocam bize anlatmış okumamızı, başlayışımızı falan. Onları okuyun. Sonunda bir dua var. Son sayfede sabah okuyun akşama kadar. Akşam okuyun sabaha kadar. Ben size aktar değilim ki zencefil, zerdeçal, havlucan, mavlucan doldurun, kaynatın, domuz gribinden korunun diye. Ben aktar değilim ki. Onu da derim ha. Onu da derim ama size şu duayı tavsiye ediyorum. Ebu Derda Hazretlerine dediler evin yandı. Dedi ki vallahi yanmadı. Allah benim evimi yakmaz. Ya nasıl garanti konuşuyorsun? Ben Resulullah'a inandım dedi, iman ettim. Ondan bu duayı işittim. Sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan sabaha kadar. Vücuduna değil, malı mülkü de korunuyor. Bunda ev de yanmıyor. Allah'ın izniyle tam sigortadır. Derginin sonundadır inşallah. Alın okuyun, istifade edin. Sabah akşam hiç terk etmeyin ki bir bela gelmesin. Bir bela gelmesin. Ya mübarek bir bela gelir, canın da gider, malın da gider. Şu duayı bir dakika tutmaz, yarım dakikada okursun. Niye üşeniyorsun ya? Allah'ına sensin Allah'ım demekten niye üşeniyorsun ya? Allah'a havale edelim işlerimizi inşallah. Korkmayalım, evham etmeyelim. Helak olmayacağız inşallah. Arifan dergisini de Allah rızası için alalım, hizmet edelim. Bir de Deccal çıktı ama kaseti çıktı. Kendisi çıkmadı. Deccal'ın alnında kefere yazıyor. Bu da CD. 545 dakika. 10 saat Deccal hakkında Adem Aleyhisselam'dan beri Deccal'dan daha büyük bir fitne gelmedi. Kıyamete kadar gelmeyecek. Bu çok önemli bir konudur. O kadar ayetler, hadisler, ilimler var. 10 saat. Bu da hepsi bir CD fiyatına yani. Pahalı olmasın, size zor olmasın diye. Bu sohbetleri de dinleyin. İnsanlara da şerrinden sakındırmaları için ne gerektiğini aşlayın, öğretin. Herkese ulaştırın inşallah. Allah da hayırlı muratlarımıza nail eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâbil Hamdülillâh Rabbil Alemin. Salatü vesselam. Alâ Seyyidil Mursilîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenne. وما قرب إليها من قول معمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول معمل آمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلي المفرج الكرب على آله وصحبه وسلم يا رب حبيبنا صلى الله عليه وسلم şanı şerefinden bahsetmek üzere, ona karşı yanlış düşünceleri ortadan kaldırmak üzere, bu derse katılmak üzere, uzaktan yakından kadın erkek kimler geldilerse hepsini hepimizi azat eyle ya Rabbi. Amin. Affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Bu günah derdinden kurtar bizi ya Rabbi. Şifalarımızı ikram eyle, devalarımızı ihsan eyle, edalar ihsan eyle. Hepimizi hayırlı muratlarımıza nail olarak dağılmaya muvaffak eyle amin diyen. Dillerini arcuhumden azad eyle. Burhan Savaşkan, Abdülkadir Demirel, Kazım Yurtseven bunlar vefat etmiş. Burada da sohbetten çıkmışlar, duvar yıkılmış o gece. Orada da bir cemaat vefat etmiş dediler. Çıkar çıkmaz arabasının üzerine heyelan olmuş. Adı neymiş? Adı da Veysel'miş kardeş. 18 yaşında buradan sohbetten çıktığı anda vefat etti. Orada hemen duvar yıkıldı şurada. Yani Allah'ım eceller işte Allah'ım bu yolda ölmeyi nasip etsin. Amin. Abdestli, namazlı, cuma gece sohbet dinledi çıktı. Bunlar bahtiyar insanlar. Kazanır bu yola devam edenler. Hep ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ruhları için El Fatiha.